likambo boko selinga mama boko sambae boko futae baluka kamoto ya mwana moto boete bolingi ninye likambo boko selinga mama boko sambae boko futae baluka kamoto ya mwana moto boete bolingi ninye likambo boko selinga mama boko sambae boko futae baluka kamoto ya mwana moto boete bolingi ninye. Pepai bomona, babo ya mwana pona makambo ya biloba loba, mama mama pona makambo ya songi songi, mama mama Ngai princesse Kiku, babo pinga ndeko popai. Papa singa sango ki sasa mobimba na ebatina te. Oh oh oh mama. Ngai princesse Kiku. Papa singa nde ko panzai ki sasa mobimba na ebatina te. Ah ngai Kiku bafundi ngai balobi na bambisi mo pepe mama mama. Oh mama. Bofundinga na mama, bofundinga na tata, wape pai bomona, babo ya mwana pona makambo ya biloba loba, mama pona makambo ya songi songi, mama mama Presence nanga ebangi sakai. Elamba na kolata batongolo kongai Suki soki na bongisi batongolo kongai Bandeko na yebateo ah. Papa na Kiku fungola miso Balingi totika bana papo kwa manandenge ya mabe Papa na Kiku yambanga koyamba papa Yambanga koyamba papa Likambo nini na kombo na ngai poye Nazalina no mwana Nazalina no leki Nasina bota Na bota bana Papa na Kiku Papa nzinga kisasa mobimba Na yebati na te mama mama mama oh Mama mama oh mama oh Bofundinga na mama, bofundinga na tata, wape pai bomona, babo ya mwana pona makambo ya biloba loba, mama mama pona makambo ya songi songi, mama mama Nani atinda bino bolinga mi pali ya bilongi mape bandeko Yange mobali bomonaka ndenge atendaka papa na Kiku Kiku papa na Kiku Presence nanga ebangisaka bango Mosala kofunda ngai balongola ngai na mosala bokozwa ndenini mama Nasalisi bino mingi Nasali ndenge basala kanazali mwasi Kasi nakokisa kindenge bolingaki Nasali, nasali, ngai princesse Kiku Nazamba ya mayombe Oh mama, oh mama, oh mama, oh mama Bofundinga na mama, bofundinga na tata Wapepai bomona babo ya mwana bona makambo ya biloba loba mama mama bona makambo ya songi songi mama mama na poi bambote na bino mbote bo pakoli malasi na mapoko bo uti wapi bo pakoli dongo dongo bo lobi bo pesanga mbote bona sala nini ah ngai kiku bo lobi na ngai boye ngai mwana mabe mabe na ngai ya nini Ma benanga elengi se mosaka ngai princesse kiku nana yebinga ite ekotinanga ya ki princesse bolingi na teka elamba ya mwese soki na lati bino botongolonga ebongi sakanga ipandeko oh mama mama mama eh mama oh mama oh mama bo fundinga na mama Bofundinga na tata wapie pai bomona babo ya mwana bona makambo ya biloba loba mama mama bona makambo ya songi songi mama mama akanga na yo na mbuli boy ya kotala likambo ikwelinga na mokirie na sali nini Nazali mwana nde ya moto na ebani koyebana Papa mbinga sangu ya kobamba eke na Bruxelles sangu eke na Paris elongwe na Paris eke na Amerika komi na Japon balobili kambo nini yonga na sali bandeko nazalaki kolala kolala kolala na longwe na pongi baebi singa likambo ezali kotoko na maya mungwa mama ngai princesse kiku Kiku, likambo nini na kombo na ngai bandeko ngai kiku, papa na kiku, fungola miso, papa na kiku oh mama mama oh mama mama ah. Bofundinga na mama, bofundinga na tata, oh. Wapi pai bomona, babo ya mwana Bona makambo ya biloba loba mama mama bona makambo ya songi songi mama mama batandelinga mbanzi na piro na zwa maladi ya panzi na zwa maladi ya mokongo na zwa maladi ya bare paloba ngai na koti ndoki ngai kiku kiku kiku ya mayombe kiku kiku ah Bofunda ngai kala, balongola kangai te mosala Bona yebi mosala nangai, na sala kayango Na motema moko bandeko Likambo nini na kombo nangai kiku, kiku, kiku Ngai princesse kiku Mama, oh, mama, mama, ah Likambo nini na kombo nangai kiku, kiku, kiku, kiku Na sali nini elambanga na lataka ebongisa kanga bandeko demarche soki na petit deux fois et trouble bino bandeko likambo nini na kombo na ngai kiku kiku na sali bino nini ah na lo bandenge nini ah bambote na bino solo ya malasie ah Pipai bokota kaputu moiko pima Koye langai bambote Yalo boko makako na boy Na lingi pensa ngai mbote na moy Na tongote na pokwate Na putute Oh mama, mama Oh mama, mama Bofundinga na mama Bofundinga na tata oh. Wapipai bomona Babo ya mwana bona makambo ya biloba loba mama mama bona makambo ya songi songi mama mama ngai princesse Kiku, nalembi koloba, nalembi koloba, nakanisi boyo kinga, poko mangai koko maloko laba koma ka Yesu na kuruze ngai Kiku, nalembi, nalembi, nalembi, poti kanga inye, bo fanda na ya bino mibali, ngai pena fanda na ya ngai mobali. Baninga nyonso na zwaka kombo na bango benemi. Baninga nyonso na zwaka kombo na bango bambandae. Na ye batin, balingi ba ye bandenge na zwaka pona nini. Na zwaka pona mosala. Na zwaka pona mosala. Na zwaka pona